ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเดินหน้าหาความจริงจับให้ได้สิ่งที่จำเป็นบรรยายเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2547 วันนั้นได้กลับเรียนถามพระเดชพระคุณเรื่องแรงจูงใจว่าการจะเอาทฤษฎีทางพุทธศาสนาไปใช้ในการศึกษาโดยเอาไปทำเป็นวิจัยที่ทางข้างนอกเขาทำกันนะครับที่เห็นปัจจุบันนี้เขาทำเขาก็ใช้ทฤษฎีทางตะวันตกเป็นฐานทั้งหมดเลยทีนี้ว่าจะเอาเรื่องตัณหาฉันทะไปอธิบายแรงจูงใจของคนในสถานการณ์1นะครับแล้วมันติดอยู่ที่ว่าการวัดแรงจูงใจด้วยระบบของที่เขาเป็นปัจจุบันคือออกมาในทางตัวเลขนี่นะครับจะสามารถวัดได้แค่ไหนอย่างไรแล้วก็การที่จะนำไปสู่การพัฒนาจากตัณหาให้กลับมาเป็นฉันทะจะใช้ระบบการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่จะใช้ได้แค่ไหนครับ ก็เรื่องนี้มันก็ต้องเริ่มจากรู้หลักเมื่อรู้หลักเข้าใจหลักชัดเจนดีแล้วเนี่ยฐานมันก็ตั้งขึ้นแล้วต่อจากนั้นก็เดินหน้าได้แต่มันต้องยอมรับว่าเหมือนกับเรามาเริ่มต้นใหม่ก็ยากหน่อยอย่าลืมว่าฝรั่งเขาทำมาเขาก็ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะทำได้ปุ๊บปั๊บอย่างพวกที่เขามีทฤษฎีต่างๆแล้วก็ทำงานวิจัยเนี่ยนะเขาไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าไม่เพียรพยายามมันจะสำเร็จได้ยังไงแต่ตอนแรกก็คือเนี่ยเรามองเห็นความจริงไหมล่ะเรายอมรับเราเห็นชอบด้วยก่อนที่เราจะไปทำวิจัยเรื่องฉันทะตัวเราเองก็ต้องมีฉันทะก่อนใช่ไหมเรามีฉันทะเพราะอะไรเพราะเราเห็นความจริงแล้วเราก็เลยเกิดความอยากจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานี่ฝรั่งเขาก็มีความคิดของเขาพวกนักวิชาการจะเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะในโน่นในนี่อะไรเนี่ยเขาก็เริ่มมาจากเขาได้คิดค้นแล้วก็เกิดพัฒนาทฤษฎีขึ้นมาแล้วก็พยายามหาทางที่จะทดสอบวิจัยอะไรยิ่งขึ้นไปแล้วเขาก็หนึ่งก็ตั้งใจจริงสองเขาก็มีระบบวิธีการมีระบบวิธีการในสำคัญแล้วก็มีทุนรอนแล้วก็นั่นมันระบบวิธีมีการจัดตั้งด้วยมีคณะบุคคลอะไรอะไรที่จะมาร่วมกันในการทำงานมีทีมงานอะไรเป็นต้นในฝรั่งเขาถนัดเรื่องนี้ของเราเนี่ยมันเสียตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีระบบวิธีกระบวนการจัดตั้งการจัดทีมงานอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยมีเลยเราก็เวลานี้เหมือนกับไปเรียนมาจากตะวันตกแต่ว่าก็เหมือนกับว่าตอนนี้อยู่ระยะของการประสานจึงมีมหาวิทยาลัยบางแห่งก็เริ่มแล้วถ้าท่านไปตามดูก็มีเดี๋ยวนี้อย่างเรื่องโยนิโสมนสิการเนี่ยมีในมหาวิทยาลัยต่างๆเขาเอาแล้วนะฮะทำงานวิจัยกันออกมาแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายรุ่นแหละหลายคนหลายฉบับแหละจบปริญญากันไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการวิจัยขั้นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรตอนนี้ก็ทำอยู่ทำมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็เห็นบอกว่าจวนจะเสร็จกำลังจะพิมพ์งานออกมาก็หมายความว่าจากฐานที่ไปเรียนมาแบบตะวันตกนั่นแหละแล้วก็เอาวิธีการหรือเขาเรียกเมธอดอลอจีของตะวันตกมาใช้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเอาวิธีแบบตอนตกมาประยุกต์ใช้กับหลักการของเรามันก็เดินหน้าไปได้อยู่แต่ว่ากำลังเริ่มต้นต่อไปก็ต้องหาทางพัฒนาให้เป็นวิธีการของเราเองให้ดีขึ้น ม้แต่คำว่าทฤษฎีก็เป็นคำที่น่าศึกษาทฤษฎีนี่ก็เป็นสันสกฤตภาษาบาลีคืออะไรรู้ไหมคือทิฏฐิคำเดียวกันสันสกฤตเป็นทฤษฎีบาลีว่าทิฏฐิเท่านั้นเองก็หมายความว่าไอ้ที่เป็นทฤษฎีเนี่ยก็คือเป็นทิฏฐิหนึ่งเป็นความเห็นคือไอ้ทิฏฐินั้นเป็นขั้นตอนของความรู้เมื่อเราแสวงหาความรู้เนี่ยเราได้ข้อมูลความรู้เป็นความคิดขึ้นมามันก็จะมาเป็นข้อสรุปในสมองของเราเราได้ความรู้นั้นมาเราก็มาสรุปก็ได้เป็นคล้ายๆว่าเป็นหลักอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่เป็นหลักที่อยู่ในหัวสมองความคิดของเราตอนนี้แหละมันก็เป็นทิฏฐิแต่เป็นขั้นตอนในการที่เราต้องการเข้าถึงความจริงก่อนที่จะเข้าถึงความจริงมันก็มาเป็นไอ้ความคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปของเราแล้วเราก็หาความจริงหาความรู้ต่อไปเพื่อจะมาตรวจสอบมาพัฒนาไอ้เจ้าทิฏฐิของเราเนี่ยนี่ท่านจึงให้ระวังในตอนที่เรากำลังพัฒนาทิฏฐิของเราอยู่เนี่ยเราเกิดไปยึดเอาไอ้ทิฏฐิของเราเนี่ยเป็นความจริงพอเราเอาทิฏฐิเป็นความจริงปั๊บเนี่ยเราก็ยึดติดพอยึดติดปั๊บไอ้ทิฏฐิของเรามันเลยกั้นความจริงเลยเพราะว่าเราเอาทิฏฐิเป็นความจริงแล้วใช่ไหมมันก็ยุติติดตันแค่นั้นต่อจากนั้นเราจะปกป้องไอ้เจ้าทิฏฐิข้อสรุปของเราหนึ่งถือว่าไอ้ทิฏฐิของเราเป็นความจริงเราก็พลาดแล้วสองเราก็มัวมาปกป้องไอ้เจ้าทิฏฐิเราก็ไม่ฟังใหญ่เลยไอ้ความจริงเลยต่างๆเหล่านั้นมันก็เลยแย่เลยทีนี้แล้วก็เกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งวุ่นวายกับคนอื่นในสังคมก็ที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยก็คือเรื่องเนี้ยแต่นั่นก็ทิฏฐิทฤษฎีต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาจากการที่หาความรู้แล้วสรุปข้อคิดต่างๆวางลงไปทีนี้ทฤษฎีจึงยังไม่ใช่ตัวความจริงจะต้องพัฒนาต่อไปถ้าเมื่อไรมันเป็นตัวความจริงแท้อันนั้นก็ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นเราให้มีผ่านสัมมาทิฏฐิก่อนใช่ไหมให้มันได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือยังอยู่ในขั้นพัฒนาพอบอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินี่เรายอมรับเลยว่ายังอยู่ในขั้นการพัฒนาเราไม่ได้ไปยึดว่านี่ถึงความจริงเด็ดขาดแล้วเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็คือสอดคล้องกับความจริงความเห็นที่สอดคล้องกับความจริงแล้วเราก็พัฒนาต่อไปแล้วก็มันก็จะเข้าถึงความจริงนั้นทิฏฐิพื้นฐานก็เช่นว่าความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยความคิดเห็นหรือความเห็นแบบนี้มันจะเกื้อกูลต่อการหาความจริงหรือการสืบค้นความรู้เพราะพอเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยปั๊บพอเกิดอะไรขึ้นเราก็สืบค้นหาความจริงหาเหตุปัจจัยมันก็เกื้อกูลต่อการหาความรู้แต่ถ้าเราเชื่อเรามีทิฏฐิเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการบันดาลของเทพเจ้าปั๊บนี่เลิกเลยไม่ค้นหาความจริงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิฏฐิแบบนั้นมันจะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันกั้นเลยมันไม่ทำให้เราเนี่ยสืบค้นความจริงต่อไปเราหยุดเลยแต่ถ้าเป็นทิฏฐิแม้แต่เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่หยุดมันไม่กั้นทำให้เกื้อกูลให้เดินหน้าต่อไปเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิมันก็สอดคล้องกับความจริงทำให้การสืบค้นปัญญาดำเนินต่อไปได้ก็แปลว่าไอ้พวกทฤษฎีนี่ก็เป็นทิฏฐิทีนี้มนุษย์เราก็หาความรู้แล้วก็มาประมวลความรู้แล้วก็สรุปเป็นความคิดเห็นที่ถือว่าจะเป็นตัวแทนแสดงความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็เกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมาก็เป็นทฤษฎีแต่ละเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจทฤษฎีทางสังคมทฤษฎีทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็กลายเป็น ไอ้ทิฏฐิย่อยๆหรือส่วนหนึ่งของหลักความจริงเหล่านั้นเท่าที่ตนคิดเองนี้ทฤษฎีเหล่านี้ในแง่หนึ่งเมื่อเราไม่สามารถมาเชื่อมโยงหรือไม่มองแบบที่เขาเรียกว่าองค์รวมเนี่ยก็จะแยกขาดเป็นอันๆพอแยกขาดเป็นอันก็เรียกว่าแยกส่วนแล้วพอยึดติดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันดังนั้นเราก็จะมีทฤษฎีแบบสังคมนิยมทฤษฎีแบบทุนนิยมและก็ทฤษฎีเศรษฐกิจกับทฤษฎีการเมืองบางทีก็ขัดกันอยู่ในสังคมเดียวกันอะไรระบบเดียวกันก็มีทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้ตอนนี้ก็ยุ่งเวลานี้ปัญหาของโลกก็อยู่ที่ว่ามีทฤษฎีเยอะแล้วทฤษฎีต่างๆนี่มันขัดกันเพราะนั้นมันจะต้องถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งเมื่ออยู่ในขั้นทฤษฎีก็ยอมรับว่าเรายังไม่ถึงตัวความจริงอย่างน้อยจะต้องให้สามารถประสานทฤษฎีเหล่านี้ได้ถ้าจะมาขัดแย้งกันอยู่หรือเราไม่สามารถมองโยงได้เนี่ยก็แสดงว่าเรายังไม่เดินหน้าเราจะต้องมีปัญหาจากทฤษฎีเหล่านี้ก็คือความขัดแย้งต่างๆแล้วก็มองเห็นอะไรเป็นด้านๆส่วนๆก็เวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละอ้าวนี่ก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งเป็นอันว่าทฤษฎีก็คือทิฏฐินี่ก็ให้รู้ว่าทฤษฎีนี่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแสวงหาความจริงแล้วก็อย่าไปติดอยู่แค่นั้นจะต้องก้าวต่อไปเวลานี้เขาก็เอาทฤษฎีนี่มาเป็นฐานในการที่จะปฏิบัติการก็มีทฤษฎีแล้ววางระบบปฏิบัติการก็เป็นขั้นวิธีการไปอันนี้ถ้าทฤษฎีมันพลาดมันก็วิธีการปฏิบัติมันก็พลอยผิดพลาดไปหมดบางทีมาติดแม้แต่ขั้นวิธีการไอ้ทฤษฎีเองมันก็แย่อยู่แล้วแล้วยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกทฤษฎีตัวเองก็ไม่เข้าถึงอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วทุกคนก็เลยมายิ่งขัดแย้งกันในสังคมเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงทีนี้คนยิ่งโลกมันเจริญวัฒนาการมันมีเรื่องมากขึ้นมันมีสิ่งที่จะมองศึกษาข้อมูลความรู้มันมากมายจนกระทั่งมันตามไม่ไหวมันก็เลยยิ่งมีแนวโน้มที่จะไปติดอยู่เฉพาะแง่มุมด้านหนึ่งหนึ่งของหลักการความเชื่อทฤษฎีเท่านั้นเองปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นเพราะนั้นจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องพยายามตระหนักไว้ตระหนักต้องมีฉันทะเนี่ยมีฉันทะที่จะสืบค้นความรู้แล้วตัวนี้มันจะมาเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราไม่หลงมากไม่หลงตัวเองเพราะฉันทะมันก็มาเป็นตัวแย้งทำให้เรานี่ไม่มายึดติดทิฏฐิเกินไปเพราะเราอยากรู้นี่ความใฝ่รู้มันก็ตัวกระตุ้นมันก็ทำให้อยากรับฟังคนอื่นด้วยอยากหาความรู้มันก็มาแย้งเองแทนที่จะมายึดติดคนเรามันก็มีกิเลสมันก็ติดตัวเองอยู่ยึดทิฏฐิของตัวเหมือนกันนี่ยึดติดแต่ว่าเพราะไอ้ความอยากรู้มันมากกว่ามันก็เลยช่วยให้เราพ้นไปได้พ้นจากการยึดติดทิฏฐิของตัวเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็นั้นท่านก็ให้ปลุกฉันทะให้มากฉันทะก็อยากรู้อยากทำสิ่งที่ดีอยากเข้าถึงความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เดินหน้าไปเรื่อยๆอานิมนต์มีอะไร การจะเอาไปสู่การทำจริงๆเนี่ยนะครับควรจะมีวิธีการที่จะเป็นแบบเฉพาะของพุทธศาสนาให้รับกันพอดีนะครับถ้าเราเอาฐานของพุทธศาสนาเป็นทฤษฎีหลักแล้วไปใช้วิธีการที่เขามีปัจจุบันนี้เช่นใช้วิธีการวัดของเขาเนี่ยครับจะเป็นกันจะไปกันได้ไหมครับระหว่างฐานทฤษฎีของเรากับใช้วิธีการของเขา ก็มันมีไอ้พวกแง่มุมบางอย่างที่ใช้ประโยชน์ได้เราก็ต้องรู้จักดัดแปลงเอานะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของวิธีการที่จะปรับใช้ว่าจะปรับใช้ยังไงให้มันได้ผลแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเห็นคุณค่านะฝรั่งเขาก็คิดค้นเพียรพยายามต้องยอมรับนะเขาก็มีฉันทะเยอะนะเขามีความใฝ่รู้จริงจังมากอยู่โดยเฉพาะยุคพัฒนาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะเขาอยากรู้นี่แหละมันมีนักวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์จริงๆคืออยากรู้ความจริงของธรรมชาติโดยไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์เวลานี้เขาพูดเป็นล้อกันว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยที่จริงมันไม่บริสุทธิ์ ทำไมมันไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันรับใช้อุตสาหกรรมมันรับใช้ธุรกิจก็หมายความว่ามันมีกิจการบางอย่างต้องการให้วิจัยด้านนี้ด้านนี้แล้วก็เอานักวิทยาศาสตร์เนี่ยมารับจ้างให้วิจัยเฉพาะด้านนั้นบางทีหนักเข้าไปอีกมีเป้าหมายไว้แล้วนะตั้งเป้าให้ออกมาอย่างนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็วิจัยให้ออกผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่บริสุทธิ์แน่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกเพียงแค่ว่าไม่ได้มุ่งหาความรู้แท้ตามธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเพียงว่าไปสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมบางอย่างอย่างนี้ก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์แท้แล้วทั้งที่ไม่ได้มุ่งผลประโยชน์แต่ว่ามันเป็นเพียงว่ามันเป็นระบบความเจริญอารยธรรมของมนุษย์ที่หนักไปด้านนั้นด้านนั้นจะซึ่งในที่สุดมันก็คือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อไปผลิตสิ่งเสพบริโภคให้แก่มนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเสร็จแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ไปวิจัยค้นคว้าทดลองเนี่ยเพื่อจะหาความรู้มาพัฒนาไออุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีด้านนี้แค่นี้ก็ที่จริงก็ไม่บริสุทธิ์แหละไม่ได้หาความจริงของธรรมชาติแท้จริงฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์มันก็จึงมีพวกที่ใฝ่รู้แท้ๆต้องการหาความจริงของธรรมชาติจริงๆพวกนี้ก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จริงๆแต่มันยากเพราะว่าลึกลงไปอีกมันก็ยังมีอีกว่าในอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ไม่ใช่ว่าจะไปสนองอุตสาหกรรมแบบไหนอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมอะไรไม่ได้สนองแต่มันมีความคิดพื้นฐานอันหนึ่งของตะวันตกคือความคิดจะพิชิตธรรมชาติมีมาตั้งแต่สมัยกรีกแล้ว 2,000 กว่าปี 3,000 ปีเนี่ยกรีกเขาก็มีความคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์เมื่อสามารถเอาชนะธรรมชาติได้เพราะมนุษย์ที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากอากาศหนาวก็อยู่เป็นทุกข์อดอยากขาดแคลนแล้วก็จะต้องมาทำการเกษตรและอะไรตามที่ธรรมชาติมันอำนวยฤดูฝนฤดูอะไรอะไรโอ้ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถมีความรู้แล้วไปจัดการกับธรรมชาติได้ชนะมันได้เนี่ยมนุษย์ก็จะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขแท้จริงตะวันตกเนี่ยเขามีความเชื่อนี้อยู่อันนี้ก็อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาการหาความรู้วิทยาศาสตร์ไปเลยฉะนั้นพอไปถึงฐานที่สุดแล้วมันกลายไปว่ามันมีเจตนาหรือเจตจำนงอันนี้อยู่พุ่งเป้าหมายไปที่การเอาชนะธรรมชาติถึงตรงนี้เขาก็ถือว่าเอาเข้าจริงก็ไม่บริสุทธิ์อีกแล้วเพราะมันมีเป้าหมายเจตนาจะพิชิตธรรมชาติตะวันตกถือว่าถ้าพิชิตธรรมชาติสำเร็จเมื่อไหร่นั่นคืออุดมคติของมนุษย์เป็นสังคมที่วิเศษสุดมนุษย์จะเป็นสวรรค์บนพื้นดินเพราะว่ามนุษย์ชนะธรรมชาติและจัดการอะไรก็ได้อย่างที่คนหนึ่งเขาบอกว่าต่อไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมนุษย์จะสามารถจะจัดการกับธรรมชาติเหมือนธรรมชาตินั้นเป็นขี้ผึ้งในกำมือว่านี่เขาฝันอย่างนั้นตอนนี้มันไม่เป็นแล้วเพราะตอนนี้มันกลายไปว่าจัดการไปจัดการมาธรรมชาติมันยับเยินแล้วมันก็กลับมาเป็นอันตรายต่อมนุษย์เองมนุษย์เองจะอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันกลับเป็นว่าให้มองใหม่ว่าอย่ามองตัวเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติให้มองว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ดีเป็นมิตรกันก็ตอนนี้มันซับซ้อนมีปัญหาเยอะเพราะว่าไอ้ตัวเจตจำนงเดิมจุดมุ่งหมายเนี่ยมันผิดทั้งหมดฐานมันผิดทั้งหมดทั้งอารยธรรมเลยเพราะมันมาอย่างนี้แล้วทีนี้มันกลับตัวยากมันไม่รู้จะทำยังไงความใฝ่ฝันก็เจตนาเจตจำนงแนวคิดหรือทิฏฐิอันนี้อยู่เบื้องหลังก็พัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วยเจตจำนงนี้วิทยาศาสตร์ก็มาเป็นตัวผลักดันเทคโนโลยีเพราะความรู้วิทยาศาสตร์จะมาช่วยในการจัดการกับธรรมชาติอย่างไรก็ต้องออกทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะมาพิชิตธรรมชาติแล้วก็มาเอื้ออำนวยความสุขแก่มนุษย์ก็ต้องเข้าเป็นอุตสาหกรรมฉะนั้นเทคโนโลยีก็มาพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเจริญได้ด้วยเทคโนโลยี ป็นโรงงานเป็นอะไรต่ออะไรทุกอย่างเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นไอ้พวกโรงงานสารพัดเพราะอุตสาหกรรมเพื่ออะไรก็เพื่อผลิตสิ่งเสพบริโภคให้มนุษย์ก็จะได้อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้ตามสบายก็คือเพื่อเศรษฐกิจดังนั้นจุดหมายก็มาลงที่เศรษฐกิจถ้ากลายไปว่ามีกินมีเสพบริโภคบริบูรณ์ก็คือสุขสมบูรณ์ก็จบที่นี่พอมนุษย์จะว่าจะสุขสมบูรณ์มันไม่สุขจริงซะแล้วเกิดปัญหาก็ไปเป็นปัญหากับธรรมชาติอีกบนแล้วทีนี้แล้วจะทำยังไงถ้ามนุษย์จะสุขสมบูรณ์ธรรมชาติก็หมดมวยถ้าธรรมชาติหมดมวยมนุษย์ก็มรณาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยแล้วถ้ามนุษย์จะยอมให้ธรรมชาติอยู่ดีๆไม่ไปรบกวนมันมนุษย์ก็ไม่มีสิ่งเสพบริโภคบริบูรณ์มนุษย์ก็แย่ไม่สุขเนี่ยเขาเรียกว่าดิเลมม่าปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกติดตันอยู่เนี่ยอริยธรรมตะวันตกอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้มนุษย์ก็ต้องเบียดเบียนกันว่าสังคมที่เจริญพัฒนาก็ต้องอาศัยเหมือนกับเอาเปรียบไอ้สังคมที่ไม่พัฒนาอะไรเพื่อจะได้มีสิ่งเสพบริโภคมากเหมือนอย่างอเมริกาปัจจุบันนี้เขาก็ยอมรับอยู่ว่าอเมริกาประเทศเดียวนี่บริโภคทรัพยากรนี่ 40% ของโลกแล้วถ้าทุกประเทศจะอยู่ดีมีสุขอย่างอเมริกาแล้วทำไงท่านว่ายังไงล่ะครับเอออย่างเงี้ยเอาแค่เนี้ยตอบได้ยังไงล่ะจริงอยู่คนอเมริกาก็สุขสมบูรณ์พอสมควรแต่ว่าไม่ใช่สุขแท้นะฮะสุขในแง่ความสะดวกสบายมีสิ่งเสพบริโภคเนี่ยแต่ว่ามันต้องบริโภคทรัพยากรของโลกในราว 30-40% แล้วเขามีประชากร270 ล้านคน270 ล้านคนนี่ประชากรของโลก 6,000 ล้านคนและ270ล้านคนก็ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของในโลกไม่ถึง 5% แล้วบริโภคทรัพยากรตั้ง 30-40% และถ้าจะให้คนในโลกสุขสมบูรณ์อย่างอเมริกันเนี่ยและบริโภคอย่างนั้นและจะเอาทรัพยากรที่ไหนก็นี่ก็หมายความว่าอเมริกาจะสุขสบายอยู่ได้คนอื่นก็ต้องยอมทุกข์แค่นี้มันก็ไปไม่รอดแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องหาทางกันอยู่อย่างเงี้ยอเมริกาก็ต้องพยายามรักษาสถานะของตัวเองไว้ถ้าตัวเองรักษาสถานะไม่อยู่ตัวเองก็ลำบากมันก็เป็นปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างที่ว่าก็เอากลับมาเรื่องของเราแต่ว่ามันก็ในระยะยาวก็ต้องคิดกันไปหาทางแก้ปัญหาคือถ้าใช้หลักพุทธศาสนาเราถือว่าเราตอบได้ใช่ไหมมนุษย์ก็อย่าไปพึ่งพาความสุขภายนอกมากเกินไปอย่าไปขึ้นต่อมันสิก็พัฒนาตัวเราด้วยในระดับหนึ่งเราก็ขึ้นต่อสุขจากสิ่งเสพบริโภคแต่ว่าอย่าให้เกินไปรู้จักพัฒนาความสุขด้านในแต่ที่มีความสุขว่ายิ่งมนุษย์พัฒนาความสุขก็ยิ่งพึ่งพาภายนอกน้อยลงมันต้องอย่างนั้นด้วยและเมื่อมนุษย์มันอยู่ในระดับไอ้ที่มีการพัฒนาอย่างนี้มันก็จะเป็นไปเองก็จะทำให้มันมีการแบ่งปันอะไรต่ออะไรกันได้นะเฉลี่ยกันไปถ้ามนุษย์ในอเมริกาส่วนที่มันพัฒนามากมันกลับกินเสพบริโภคน้อยลงแล้วมันก็จะช่วยให้อยู่กันเป็นสุขได้ทั้งสังคมมากขึ้นตอนนี้ก็คืออย่างเงี้ยคนที่จะสุขมากขึ้นก็ต้องเอาจากคนอื่นมากขึ้นเอาจากสังคมมากขึ้นเอาจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากขึ้นคนก็ไม่อยากจะคิดกันจริงจังในเรื่องนี้เท่าไหร่คล้ายๆไปๆโอ้คิดมันยุ่งลำบากนักอยู่ไม่ไปอย่างนี้ดีกว่าไปตามกระแสสังคมก็แย่งกันไปชิงกันไปมีโอกาสก็เอาเปรียบกันไปเรามีทางได้ก็เอาไปแล้วก็ตายกันไปแล้วก็ให้พวกหลังมันรุ่นหลังๆมันก็รับเคราะห์กันไปเองอะไปไม่รอดมันก็ต้องอย่างเงี้ยมีคนคิดจริงจังเท่าไหร่ไม่เคยจริงจบไปยังล่ะ อีกสักคำถามหนึ่งครับคือโดยสรุปพระเดชพระคุณที่พูดก็คือให้เลือกเอาวิธีการของฝรั่ง เช่นวิธีการแสดงปัญญาเนี่ยนะครับแล้วคนนี้อยากจะถามเฉพาะลงไปว่าตัณหาฉันทะเรานี่จะสามารถวัดเป็นตัวเลขได้ไหมครับ คือวัดได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาวิธีการฝรั่งมาหมดเมื่อกี้บอกว่าปรับใช้คือหมายความวิธีการของเขาเนี่ยเขาได้ทดลองเขาใช้มาอย่างน้อยในด้านวัตถุเชิงรูปธรรมเนี่ยเขาพัฒนามาได้ดีแต่เราจะถือว่าพอแล้วเราก็ต้องมาพัฒนาของเราต่อเพราะในการวัดในเชิงนามธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่พอยิ่งมาวัดในเรื่องของนามธรรมที่ละเอียดอ่อนซึ่งเขาเองไม่เข้าใจเนี่ยเขาเองเขาก็วัดได้ยากเราก็ต้องมาคิดของเราเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็มีทางวัดได้อยู่เหมือนอย่างที่ว่าแค่กินอาหารก็วัดได้ว่าจะกินด้วยตัณหาหรือกินด้วยฉันทะมันมีปัญญาในการบริโภคหรือเปล่ามันก็พอเห็นอย่างที่ว่าอ้าวก็ฉันทะมันก็ต้องเล็งไปหาไอตัวองค์ธรรมข้ออื่นเช่นโยนิโสมนสิการอย่างที่เราสวดปฏิสังขาโยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ด้านที่เอามาเกี่ยวข้องกับปัญญาและมันก็ทำให้เรียกร้องทำให้เกิดฉันทะได้มันก็ดึงกันมาทีนี้เราก็อาศัยให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับตัวความจริงสภาวะที่ตั้งขึ้นเป็นหลักการแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ตัวสภาวะต่างๆที่เรียกว่าองค์ธรรมเหล่านี้เราก็มาสร้างไอ้ระบบวิธีวัดขึ้นมาก็เราก็ต้องเข้าใจสภาวะก่อนพอเข้าใจสภาวะแล้วก็พัฒนาตัวระบบวิธีขึ้นมาแต่ว่าเป็นอันว่าทำได้นะแต่ว่าต้องอดทนแล้วก็ขยันหมั่นเพียรในแง่ของอันนี้เราก็ต้องรู้จักว่าฝรั่งเขาได้ทำมาสำเร็จก็ด้วยความเพียรพยายามไม่ใช่ว่าเขาจะทำได้ปุ๊บปั๊บเมื่อไหร่อย่างที่ว่าแหละฝรั่งมันเด็ดเดียวนะในความเพียร นี่เขาตั้งใจทำอะไรนี่ทรหดจริงๆแล้วก็กล้าสู้เคยพูดแล้วนี่ฝรั่งต้องการความรู้นิดเดียวท่านสามารถดันด้นไปสุดขั้วโลกเลยเราต้องยอมรับแล้วเขาก็มีนิสัยในการผจญภัยเด็กๆฝรั่งเนี่ยดูคือมีพวกญาติโยมอย่างพวกไปแต่งงานกับฝรั่งมาอยู่เมืองฝรั่งลูกเกิดมาแม่ชอบผจญภัยจังแข่งขันอะไรต่ออะไรก็เรื่องผจญภัยกันในนี้เด็กไทยเราตอนนี้มันไม่ใช่ผจญภัยมันจะไปหาสิ่งเสพบริโภคท่านเดียวพัฒนาไปจะไปท้อก็ต่อไปก็คงได้แหละก็ถ้าว่ากันไปมหาวิทยาลัยไทยมันน่าจะเป็นผู้นำก็บ้างนะเขาพัฒนาไอ้เรื่องการวิจัยต่างๆของเขามาก็แนวคิดของเขาก็พัฒนาของเขาเราก็ต้องพัฒนาของเรามีความเป็นผู้นำบ้างสิจะไปมัวต้องคอยตามอย่างเดียวทำไมอ่ะต่อไปก็ทำได้มีอะไรของตัวเป็นจุดที่ชัดเจนเด่นขึ้นมาเป็นประโยชน์เขาก็เห็นคุณค่าเขาก็ต้องมาตามอยู่ดีแหละนี่มน ฮะคือว่าพอดีคำถามที่จะถามเนี่ยนะครับก็เกี่ยวพันกับในเรื่องของทิฏฐิพอดีอยากจะถามว่าการฝึกสมถะแล้วก็วิปัสสนาเนี่ยครับจะต้องมีความรู้ในด้านปริยัติมากน้อยแค่ไหนถึงจะฝึกได้ถึงขั้นอริยบุคคลเพราะว่าเคยได้ฟังผู้ที่เรียนศึกษาพระอภิธรรมมามากนะครับจะพูดว่าถ้าไม่ศึกษาให้รู้ชัดก่อนแล้วปฏิบัติเนี่ยก็จะผิดเหมือนกับว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือว่าบางทีก็ไม่รู้จะกำหนดที่ไหนบ้างคนที่ไม่ศึกษาให้ละเอียดเนี่ยมักจะอ้างว่าเป็นธรรมที่ละเอียดเกินไปพระพุทธเจ้าใช้ตรัสสอนเทวดาอ้างว่าไม่ใช่พระพุทธพจน์บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ศึกษาให้รู้ละเอียดเนี่ยก็จะปฏิบัติผิดยกตัวอย่างเช่นบางคนที่เอาพระพุทธรูปมาเพ่งเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นพุทธานุสติเนี่ยจริงๆแล้วพุทธานุสติเนี่ยเป็นการกำหนดอารมณ์คือใช้อารมณ์เป็นกรรมฐานไม่ใช่รูปไม่ใช่ตัวรูปอารมณ์ มันเป็นความคิดเป็นสัญญา ถือว่าการเริ่มผิดอย่างเช่นในเรื่องวิปัสสนาการเดินจงกรมเนี่ยครับบางทีถ้าเกิดว่าคนไม่ศึกษาให้เรียนรู้ก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่หยาบก่อนคือปฐวีแต่ไปเริ่มจากการเคลื่อนไหววาโยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการผิดทีนี้อีกบางคนเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็จะพูดว่า การศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะว่าลึกเกินไปแล้วก็จะทำให้ติดในเรื่องของบัญญัติต่างๆครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจะต้องศึกษามากน้อยแค่ไหนตรงไหนยังไง ครับคือบางทีมันก็เป็นสุดโต่งไปก็เราก็เห็นอยู่นะบางคนเนี่ยเรียนฟังอ่านรายละเอียดเยอะแยะหมดจับหลักไม่ได้บางคนนี่ก็เอาละไม่ต้องรู้ละเอียดนักแต่ก็จับหลักได้บางคนแกก็จับทั้งหลักได้ทั้งรู้รายละเอียดด้วยเอาทีนี้เราก็แยกคนสิระหว่างคนที่จำรายละเอียดเยอะแยะจับหลักไม่ได้กับไอ้คนที่จับหลักได้แต่รู้ไม่เยอะแยะนักเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเอาสองคนนี้ก่อน คนที่สองดีกว่า คนที่สองจับหลักได้ดีกว่าเห็นไหมแค่นี้ก็ได้เรื่องแหละอย่าไปเถียงกันมากเลยบอกบางคนนี่แกจุกจิกเอารายละเอียดแต่ว่าแกจับหลักไม่ได้เลยมันก็ไปติดไอ้รายละเอียดนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้ไอ้องค์นี้มันไปสัมพันธ์กับอันนั้นยังไงมันอยู่ที่จุดไหนในระบบนี่คนที่เข้าใจหลักการมันมองเห็นภาพรวมมันเป็นระบบเนี่ยบางทีมันไปถึงรายละเอียดได้เองเลยโดยไม่ต้องไปรู้ละเอียดอ่ะคือมันจับหลักได้แล้วพอมันนึกถึงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเพียงว่าสำหรับเวลาต้องการเวลาต้องการก็ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้มันก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันต้องการเพราะอะไรมันรู้เหตุผลในการที่ต้องการรู้แล้วเมื่อไรต้องการรู้เมื่อไรจะใช้มันรู้หมดนี่สิที่เราต้องการเรื่องอะไรเราจะไปเรียนหวัดไหวและรายละเอียดจริงอยู่บางคนก็อย่างที่ว่าบางคนมันได้ทั้งรู้หลักแล้วก็ได้รายละเอียดถ้าได้ทั้งรู้หลักแล้วก็จับถึงรายละเอียดหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่ายอดแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเราอย่าไปคาดหมายต้องให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ให้เขาได้หลักการพอได้หลักการแล้วทีนี้แหละครับมันจับจุดถูกหมดเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้มันรู้ว่าเมื่อเจออันนี้แล้วเนี่ยมันมีความหมายอะไรความสำคัญอย่างไรมองในแง่ตัวเองจะต้องการอะไรเมื่อไรแล้วจะไปใช้อะไรแล้วจะไปเอาที่ไหนพอเริ่มปฏิบัติสมถะวิปัสสนาก็รู้ว่าสมถะมันอยู่ที่อะไรวิปัสสนามันอยู่ที่อะไรสมถะก็อยู่ที่อะไรสมถะนี่ก็คือเป็นระบบวิธีการฝึกเพื่อจะให้จิตมันแน่วแน่เป็นสมาธิเป้าหมายมันอยู่ที่สมาธิเท่านั้นแหละจิตมันสงบแน่วแน่และจิตที่สงบแน่วแน่ก็เป็นแกนให้แก่คุณธรรมความดีงามทางจิตใจทั้งหมดแต่ว่ามันจบแค่ด้านจิตมันไม่พอก็เลยว่าต้องไปปัญญาปัญญาก็วิปัสสนาก็วิปัสสนาก็ทำให้รู้เข้าใจสภาวะอันสิ่งทั้งหลายตั้งแต่ชีวิตของตัวเองตามเป็นจริงจะรูปธรรมนามธรรมอะไรก็แล้วแต่มองเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นเรียนแบบมีเป็นระบบต่อไปก็จับแยกย่อยอะไรอะไรขั้นตอนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยต่างๆส่วนประกอบองค์ร่วมมันจะมองอะไรได้ดีขึ้นชัดขึ้นแล้วก็พัฒนาไอ้ความรู้นี้ไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องไปเรียนให้จบก่อนแล้วไปปฏิบัติอาจารย์ที่ชำนาญเขาก็จะรู้ว่าสำหรับผู้ปฏิบัติจะเริ่มต้นนี่ควรจะรู้แค่ไหนก่อนไอ้ไม่รู้เลยมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีอาจารย์แบบที่ว่าเป็นผู้ให้ปริยัติโดยที่ว่าต้องไว้ใจครูแล้วถ้าผิดก็อยู่ที่ครูแล้วใช่ไหมก็อย่างนี้ก็เรียกว่ามอบความไว้วางใจแก่ครูครูผิดก็ผิดไปเลยก็ครูก็จะเป็นผู้ตัดสินคุณไม่ต้องไปเรียนปริยัติอ่ะเหมือนกับพูดว่าไม่ได้เรียนที่จริงคือเรียนเอาจากครูครูจะจำกัดให้เองว่าตอนนี้ท่านจะเริ่มปฏิบัติครูก็จะมาจัดสรรให้ว่าท่านจะเริ่มนี่นะท่านต้องรู้อันนี้นี้ก็บอกให้ไปเลยโดยที่ลูกศิษย์นั้นไม่รู้หรอกว่านี่คือให้ปริยัติก็จะบอกเป็นเหมือนข้อปฏิบัติไอ้ข้อปฏิบัตินั้นก็คือปริยัตินั่นแหละก็คือข้อที่ต้องรู้ว่าจะเอาไปทำยังไงใช่ไหมฮะก็จะบอกว่าท่านไปนั่งอย่างนั้นนะแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้นะให้สูดลมให้ใจเข้าออกยาวสั้นอะไรอย่างนี้นะเอาเท่านี้พอนี่แสดงว่าให้ปริยัติเท่าที่อาจารย์เห็นว่ามันจำเป็นแล้วพอไปปฏิบัติ แล้วก็มาสอบถามกันแล้วท่านได้ไปถึงไหนก็ให้เพิ่มไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปริยัติที่ขึ้นต่ออาจารย์สมัยนี้บางทีเราก็ไม่ไว้ใจว่าอาจารย์เนี่ยจะนำไปถูกไหมรู้จริงหรือเปล่าก็เลยมีการที่พยายามศึกษาค้นคว้าทีนี้คนที่ศึกษาค้นคว้าเองเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตัวเองนี่มันยังไม่รู้ชัดมันก็ต้องมาหาสิ่งที่จะเลือกเยอะก็เลยกลายเป็นต้องเรียนมากมายไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้แม้แต่พุทธกาลพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงสอนใครพระองค์ก็ต้องดูว่าในคนนี้มายังไงมีระดับพื้นภูมิความรู้แค่ไหนควรจะรู้เท่าไรและพระองค์ก็จะตอบคำถามครับบ้างหรือพระองค์อาจจะสอบถามเขาพอให้รู้ภูมิฐานหรือให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเขาแล้วพระองค์ก็บอกไปแค่นั้นนี่แหละคือตัวความจริงของข้อปฏิบัติที่แท้แหละมันก็อยู่เท่านี้นี่สำหรับพระพุทธเจ้าทรงรู้หมดแล้วรู้ไอ้ความจริงทั้งหมดแล้วรายละเอียดทั้งหลายก็รู้หมดแล้วพอเจอคนพระองค์ก็รู้สิว่าควรจะให้อะไรเขาควรจะบอกอะไรเขาอะไรจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาทีนี้สมัยนี้พอเราอยู่ในยุคที่ว่ามันอาจจะพลาดบางอะไรบ้างก็ไม่รู้จะทำไงเราก็ต้องแสวงหาความรู้เต็มที่ไปแต่ว่าเราพยายามให้ได้เป็นระบบที่สุดนั้นวิธีการศึกษาที่ดีก็คือวิธีการศึกษาที่เป็นระบบมันจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าแล้วก็ไปทำให้พลาดมัวสับสนจับจุดไม่ถูกไปลงแต่รายละเอียดแล้วก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นอันว่า 1. การเลือกกัลยาณมิตรครูอาจารย์ก็จึงเป็นเรื่องสำคัญ 2. ตัวเองก็ต้องรู้จักพิจารณาค่อยๆหาความรู้โดยที่ว่าตรวจสอบตัวเองด้วยว่าความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วอย่าไปท้อแท้ต้องสืบค้นจริงจังเราอย่าไปข้ามขั้นตอนก็ไม่ดีเพราะว่าเราต้องการรู้อันนี้เราก็พยายามให้มันชัดไปเลยและโดยวิธีที่เราพยายามทำความชัดเจนเป็นด้านๆเนี่ยต่อไปเราจะเข้าใจเราจะจับจุดได้ดีขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยจับจุดได้แล้วต่อไปเราจะก้าวได้ดีมั่นคงเป็นแนวเป็นทิศทางขึ้นมาตอนแรกมันจะไม่มีทิศทางมันจะอาจจะยอมสับสนอะไรจะอะไรบ้างอย่าไปท้อกันแล้วกันมันไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องไปรู้รายละเอียดไปหมดอะหรือบางทีผมก็เคยเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างคนที่จะข้ามแม่น้ำก็มันไม่มีเรือไม่มีอะไรก็ทำแพเอาถ้าท่านจะทำแพท่านก็รู้ว่าอะไรมันจะช่วยให้ทรงตัวในน้ำให้มันลอยได้เราก็อาจจะได้ยินมาบ้างพอจะรู้ว่าเออไม้ไผ่หรือแม้จะไม่มีไม้ไผ่ก็อะไรที่แทนไม้ไผ่เป็นไม้ได้แล้วเราก็ไปตัดหรือไปหาเอามาแล้วก็มามัดติดกันพอเสร็จแล้วให้มันพอรองรับน้ำหนักเราได้แล้วมันลอยเราก็ขึ้นไปนั่งแล้วเราก็หาอะไรมาเป็นพายถ้าไม่มีพายจริงๆก็มือแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปได้ทีนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะเขาไม่ใช่แค่ว่าหาไม้หาอะไรพอทำได้แล้วข้ามแม่น้ำเขาเรียนรู้จนกระทั่งว่าเออไม้ไผ่ชนิดไหนเนี่ยดีที่สุดในการลอยน้ำแล้วก็คงทนด้วยแล้วแม้บางคนเรียนนี้กันนั่นเองนอกจากรู้ว่าพันไหนดีไม้ไผ่ชนิดไหนดีไอ้ไม้ไผ่พันชนิดนั้นจะหาได้ที่แหล่งใดมากที่สุดแล้วจะปลูกยังไงดีแล้วไปกันใหญ่เลยรายละเอียดเยอะแยะนี่อภิธรรมนี่ก็ถ้าจะเรียนกันมาก็ต้องเรียนไปอย่างเงี้ยเป็นว่าไอ้ไม้ไผ่ชนิดนี้นะมาทำแพดีแล้วก็ไม้ไผ่ชนิดนี้หาได้ที่ไหนมากแล้วก็มันมีกำหนดอย่างไรพันไหนอย่างไรจะรอจนกระทั่งศึกษาวิเคราะห์ไปแยกแยะใหญ่เยื่อมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างไปกันใหญ่แล้วทีนี้เราจำเป็นไหมถ้าเราจะข้ามแม่น้ำจะต้องไปรู้ขนาดนั้น ก็หมายความว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดนั้น ไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดถึงขนาดนั้นเพราะงั้นแล้วตอนที่พวกภาษาพวกมากราบทูลพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าไปสอนอภิธรรมละเอียดหมดทุกองค์ไหมแล้วทำไมท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ล่ะแล้วพระพุทธเจ้าไปสอนพระพุทธมารดาบนสวรรค์ล่ะพุทธมารดาได้อะไรอ่ะและเทวดาได้เป็นอะไรก็สอนละเอียดเนี่ยแต่ถ้าทุกคนต้องรู้อภิธรรมหมดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าต้องรอพระพุทธเจ้าไปสอนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถูกไหมก็ตามไปฟังดิ พระสารีบุตรก็เพิ่งได้มาฟังอภิธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าไปเทศนาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็เอามาถ่ายทอดให้พระสารีบุตรสดับไว้แต่พระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะมาฟังอภิธรรมนี้ท่านเป็นมาก่อนแล้วแต่ว่าท่านสดับไว้เพราะว่ามันเป็นความรู้รายละเอียดที่ไปใช้ประโยชน์ก็คือปริยัติเนี่ยหลักการแม้แต่ว่าไม่ต้องพูดถึงอภิธรรมเลยท่านแยกปริยัติเป็นหลายแบบปริยัติคืออะไรต้องทำความเข้าใจก่อนปริยัติเนี่ยบางทีเราแปลกันง่ายๆว่าการเล่าเรียนนี่มันแปลแบบหยาบๆในความหมายที่แท้เนี่ยแปลว่าพุทธพจน์ที่พึงเล่าเรียนทำไมเป็นพุทธพจน์ก็คือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ปฏิบัติมาประสบผลแล้วพระองค์มีประสบการณ์นี้ก็เอาประสบการณ์นี้มาถ่ายทอดให้เราเราต้องการประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าประสบการณ์นี้ออกมาเป็นคำสอนเป็นคำตรัสก็คือว่าเราอยากจะรู้พระพุทธเจ้าได้บรรลุสิ่งที่ดีงามประเสริฐเราเชื่อเราก็เลยอยากจะได้อย่างพระองค์พระองค์ก็เอาประสบการณ์มาสอนให้เราประสบการณ์ของพระองค์ที่มาถ่ายทอดให้เราก็เรียกว่าปริยัติเท่านั้นเองเรียกว่าพุทธพจน์ที่พึงเล่าเรียนอันนี้พอพุทธพจน์ที่พึงเล่าเรียนเสร็จแล้วก็ปฏิบัติก็คือเอาประสบการณ์ของพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนท่านบอกวิธีปฏิบัติเราก็ทำตามนั้นก็เป็นการปฏิบัติแล้วเราก็เกิดประสบการณ์ของเราเองขึ้นมาก็เป็นปฏิเวทก็เท่านั้นเองทีนี้พระพุทธเจ้าที่ว่าพระองค์เอาประสบการณ์พระองค์มาเล่าเนี่ยพระองค์เล่าหมดไหมกับทุกท่านเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็เล่าเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับเขาพระองค์ก็อีตาคนนี้เป็นยังไงมีพื้นเพยังไงควรจะสอนเขายังไงประสบการณ์พระองค์รู้ความจริงนี่พระองค์ก็เอาประสบการณ์ที่เหมาะที่มันเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจโลกชีวิตอะไรแล้วเนี่ยเอามาตรัสสอนให้เหมาะกับเขาอันนั้นพระอรหันต์ต่างๆองค์ก็ได้ฟังนิดเดียวจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้ฉลาดและบรรลุจุดหมายนั่นเองเมื่อบรรลุเองพระองค์ก็เข้าใจทุกอย่างเข้าใจสิ่งที่เป็นจุดหมายแล้วก็รู้เข้าใจอีตาคนที่มาฟังพระองค์ก็ตัดให้มันเหมาะกันแล้วก็พระองค์ก็ฉลาดในวิธีการในการสอนด้วยมันก็เลยง่ายก็เหมือนอย่างพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาฉลาดแล้วก็เหมือนกับมีเส้นผมบางภูเขาพระพุทธเจ้าก็เขี่ยไอ้ที่บางออกนิดเดียวก็รู้แหละก็เลยกลายเป็นว่าพระอรหันต์ที่มาก็ได้ฟังประสบการณ์ที่เรียกว่าปริยัติจากพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างๆกันท่านโน้นกับฟังสูตรหนึ่งท่านนี้กับฟังสูตรหนึ่งแต่ว่าทั้งท่านที่ฟังคนละสูตรแล้วเสร็จแล้วแต่ละท่านนั้นก็บรรลุอรหัตผลไปท่านก็เลยมีเขาเรียกว่าพันดาคาริกปริยัติพันดาคาปริยัติแปลว่าปริยัติแบบเรือนคลังก็หมายความว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านได้ความรู้ที่ปฏิบัติมีความเข้าใจโลกและชีวิตที่จะทำให้หมดกิเลสแล้วแต่ว่าในแง่ของคำสอนต่างๆที่เป็นรายละเอียดบทบัญญัติอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้รู้เข้าใจหมดเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มาเรียนอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นพันดาคาริกปริยัติแบบที่ว่าเป็นเรือนคลังก็หมายความว่าคือตัวเองน่ะไม่จำเป็นแล้วเพราะตัวเองน่ะได้บรรลุผลที่ต้องการแล้วแต่ว่าเพื่อจะไว้ใช้ประโยชน์ไปสั่งสอนคนอื่นไปเผื่อแผ่หรือช่วยดำรงพระศาสนาท่านก็ไปเรียนเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ยังเรียนปริยัติเลยเพื่อจะได้เอามาไว้รักษาพระศาสนาคือปริยัติเนี่ยมีแง่ที่หนึ่งก็อย่างที่ว่าหนึ่งเป็นประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่เอามาตรัสเล่าแก่พวกเราพุทธศาสนิกชนแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ช่วยกันทรงจำเล่าเรียนไว้สองเพื่อตัวเองก็เอามาใช้ปฏิบัตินี่ก็ส่วนทีนี้อีกอย่างหนึ่งปริยัตินี่มีประโยชน์ยังไงก็คือในการที่จะเล่าประสบการณ์เนี่ยจะพูดถึงสภาวะเนี่ยมันต้องมีภาษาเป็นสื่อภาษาที่จะสื่อเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศัพท์คำสมมติหรือบัญญัติก็บัญญัติเรียกอันนี้อันนี้เรียกว่ากระดาษอันนี้เรียกว่าโต๊ะก็เรียกชื่อมันไป แล้วไอ้ตัวถ้อยคำบัญญัติเนี่ยที่สื่อถึงสภาวะเนี่ยจะต้องมาตกลงกันหมายรู้กันให้เข้าใจว่าเออไอ้อย่างนี้สภาวะนี้เรียกอย่างนี้นะแล้วทุกคนรู้ร่วมกันมาพูดถึงคำนี้แล้วก็สื่อถึงไอ้ตัวสภาวะอันนั้นแต่ทีนี้มันมีปัญหาว่าคนที่ไม่เรียนปริยัติในความหมายนี้ก็ปฏิบัติของตัวเองบางทีก็ได้เพราะว่าถึงแม้ไม่ได้ปริยัติไม่ได้ปฏิบัติไปบรรลุผลสูงสุดอะไรเนี่ยมันบางทีบางอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ที่บรรลุได้ด้วยตนเองพอไปได้ประสบผลนั้นเช่นได้ถึงฌานอะไรอย่างเงี้ยหรือได้สมาธิบางอย่างเพราะว่าเรื่องอย่างนี้แม้แต่นอกศาสนาก็ทำได้พอได้แล้วเนี่ยเพราะตัวเองไม่ได้เรียนปริยัติที่มีไอ้ตัวพวกบัญญัติสื่อความหมายถึงสภาวะเหล่านี้ร่วมกับคนอื่นแต่ตัวเองได้ยินได้ฟังไปแล้วก็ไม่ได้เรียนจริงๆจังๆเป็นระบบหรือครบถ้วนเพียงพอบางทีก็ว่าตามกันไปทีนี้พอตัวเองไปเจอสภาวะจริงตอนนี้ก็หมายความว่าในการปฏิบัติของตัวเองแล้วตัวเองได้ประสบการณ์จริงเหมือนกันพอเจอประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วทีนี้ไอ้ปริยัติที่เป็นศัพท์ภาษาบัญญัติสื่อเนี่ยตัวเองก็ใช้ไม่ตรงกับเขาเพราะตัวเองไปนึกว่าไอ้เนี่ยต้องใช้ชื่อนี้ก็เรียกสภาวะนี้โดยใช้บัญญัติหรือภาษาสื่ออีกศัพท์หนึ่งคนอื่นเขาใช้ไอ้เรียกสภาวะนี้เขาใช้อีกศัพท์หนึ่งโดยเขารู้ร่วมกันไว้และไอ้ตัวเองเอาศัพท์อื่นไปใช้มันก็ตีกันยุ่งหมดแล้วก็เถียงกันก็ทำให้ยุ่งด้วยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการไม่เรียนปริยัติอีกอันหนึ่งก็เป็นปัญหาของพระที่ปฏิบัติในเมืองไทยด้วยไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้บรรลุผลอะไรท่านบรรลุแต่ว่าท่านไปใช้บัญญัติที่สื่อมันคนละเรื่องกันมันเลยทำให้ยุ่งอันนี้ก็ตีกันอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าในที่สุดมันก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นทางหลักการของสงฆ์ซึ่งเป็นส่วนรวมเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยเนี่ยจึงถือเป็นสำคัญว่าจะต้องเรียนปริยัติทางนี้ด้วยเหตุผลต่างๆหนึ่งเพื่อได้ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าไว้2เพื่อได้ช่วยกันดำรงศาสนา3เพื่อได้มีสื่อร่วมกันที่จะได้หมายรู้ในการที่จะมาปฏิบัติสื่อสารกันด้วยสั่งสอนรู้กันอะไรเงี้ยหลายอย่าง ก็ขอสรุปความที่เดชคุณได้พูดตามความเข้าใจนะคร ับ ว่าพระอรหันต์เนี่ยก็จะต้องรู้ในส่วนของจิตเจตสิกรูปนิพพานก็คือหมายถึงว่ารู้แต่ว่าไม่รู้ว่าบัญญัติเรียกว่าอะไรเป็นพระอรหันต์แล้วโดยที่ยังไม่รู้ว่าส่วนไหนเรียกว่าอะไรแต่ว่าเข้าใจลักษณะสภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับในส่วนของจิตเจตสิกรูปนิพพาน เข้าใจสภาวะแบบที่ว่าเป็นหลักการรวมถ้าใช้ภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าเข้าใจ general principle โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเพราะว่าไอ้ตัวนี้สำคัญอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาค้นคว้าความจริงเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการ general principleไอ้ที่เขาไปรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงความจริงเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่เลยสำคัญในแง่ที่ว่ามันจะไปประกอบเป็นความรู้ใหญ่แต่ว่าถ้าตราบใดยังไม่ได้ general principle เนี่ยเขาถือว่าไม่บรรลุความสำเร็จนี้ฝรั่งก็ต้องการอันนี้ก็เหมือนกันในการที่จะรู้ความจริงของธรรมชาติเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจสภาวะเหมือนอย่างที่ว่าท่านตรัสอนิจจังทุกขังอนัตตาจบก็คือเข้าใจสภาวะพอเข้าใจสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาปั๊บเวลามองแยกรายละเอียดไปเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยทีนี้จะไปบัญญัติเรียกอะไรต่ออะไรก็เป็นเรื่องส่วนย่อยไปเข้าใจสภาวะชีวิตจิตใจตัวเองที่มันเป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็มันเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลมันเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจหรือไม่เกื้อกูลเป็นโทษมองเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตวางจิตได้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือตัวที่มันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาที่มีผลต่อชีวิตเลยแม้เราจะไปจำรายละเอียดอะไรต่ออะไรยังไงมันก็มองไม่เห็นความเป็นจริงของโลกและชีวิตเหมือนอย่างพวกคนสมัยนี้ที่ไปรู้เข้าใจรายละเอียดของสิ่งต่างๆมันอาจจะไปสนองไอ้เจตนาอื่นไปก็ได้มันแทนที่จะมาสนองไอ้ความรู้เข้าใจแจ่มแจ้งรู้เห็นโลกวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายปลามันกลับไปสนองความต้องการที่จะ เอาไปทำยังไงจะไปผลิตสิ่งเสพบริโภคอะไรเงี้ยไปนู่นนะนั่นก็เหมือนกันทีนี้ถ้าติดในความรู้รายละเอียดเช่นว่าอภิธรรมเนี่ยก็อาจจะไปสนองไอ้เจตนาที่เป็นมานะฉันเป็นคนรู้มากมายกว้างขวางเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปโน่นอีกเลยใช่ไหมก็เป็นได้มันก็ไปได้ต่างๆแท้ที่แท้แล้วก็คือการรู้เข้าใจสภาวะทำให้จิตเนี่ยมันหลุดพ้นไปจากโลภะโทสะโมหะอันนี้เนี่ยตัวเนี้ยสำคัญ จะขออีกสักคำถาม อ้าวนี่มนต ์ที่ตอนแรกท่านพระเดชพระคุณพูดว่าในเรื่องของการที่จะกำจัดทิฏฐิเนี่ยก็คือต้องใช้ฉันทะเข้ามาช่วย ตัวหนึ่งไม่ได้หมายความว่าองค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยมันโยงกันเองแล้วฉันทะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าถ้าเรามีเนี่ยมันจะช่วยเองมันจะมาช่วยคอยกันหรือว่าคอยลดคอยทำให้เราสามารถละไอตัวความยึดติดในทิฏฐิได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความมันเป็นตัวปฏิปักษ์โดยตรงนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดทิฏฐินั้นขึ้นมาในตัวแล้วเนี่ยครับจะใช้อะไรเป็นตัวช่วย อ๋อเราก็ต้องมีสติที่ว่าระลึกแล้วก็เตือนตนว่าคือเรารู้แล้วนี่สภาวะของทิฏฐิคืออะไรก็คือการที่ว่าเราแสวงหาความจริง1จุดหมายในการหาความจริงเราต้องการไปสู่ความจริงนะไม่ใช่มาอยู่แค่ไอ้ความคิดเห็นความเข้าใจเราต้องตรวจสอบตัวเองว่าเราเข้าถึงความจริงแท้หรือไม่ถ้าเรายังไม่ถึงเราก็เป็นทิฏฐิเท่านั้นนะอย่าไปหยุดเราจะได้กันตัวเองว่าอย่าไปยึดติดทิฏฐิแล้วก็สองก็คือว่าเราตรวจโดยตรงเลยว่าเวลาคนอื่นมากระทบไอ้ตัวสิ่งที่เรายึดถือเนี่ยเราโกรธเคืองยังไงอะไรหรือเปล่าเราก็รู้ตัวขึ้นมาเราก็จะได้ระวังแก้ไขไปนี่ก็เป็นวิธีที่จะพัฒนาตัวด้วยแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือว่าคอยคิดหาความจริงหาความรู้ไปแล้วก็จุดหมายตั้งไว้ที่จะก้าวไปสู่ความจริงเนี่ยเราจะได้ไม่มาติดอยู่ก็เป็นการฝึกตัวเองไปด้วยถ้าหลักการใหญ่ก็คือฝึกตัวเองและไอ้ฝึกตัวเองนี่นะกับไอ้การหมกมุ่นกับเรื่องตัวเองก็ต้องแยกกันให้ได้นะการฝึกตัวเองดีแน่นอนก็เป็นเรื่องตัวเองเราต้องฝึกตัวแต่ว่าอย่ามัววุ่นวายอยู่กับเรื่องตัวเองอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ฝึกตัวแล้วคนละเรื่องเดี๋ยวเราจะมัววุ่นวายอยู่กับเรื่องตัวเองไม่เอาอะไรทั้งนั้นนี่ก็ไม่ใช่ฝึกตัวเองนี่มันต้องออกทุกด้านเพราะเราฝึกตัวเองตั้งระดับด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาด้านศีลมันก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อวัตถุสิ่งแวดล้อมปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อะไรอะไรด้วยด้านจิตใจด้านปัญญาด้านปัญญาจะรู้ก็ต้องเข้าใจสภาวะทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งภายนอกภายในมันก็โยงไปหากันหมดทั้งโลกทั้งชีวิตเนี่ยนี้ถ้าเราไปวุ่นวายอยู่เรื่องตัวเองมากนี่บางทีก็กลายเป็นพลาดไปอย่างที่ว่าการปฏิบัติเพื่อผู้อื่นก็เป็นการฝึกตนและการปฏิบัติให้ถูกในการฝึกตนและในที่สุดมันก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยว่าฝึกตนพัฒนาตนดีแล้วก็จึงทำเพื่อผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเรียนไปก็ดีอย่าไปถือใครจะว่าเอาเรียนอภิธรรมดีโอ้ดีรวยแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ว่าอย่าไปติดอะไรมากนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเอียงสุดเถียงกันอยู่นั่นแหละผมก็ถือว่าอภิธรรมเป็นประโยชน์เป็นว่าต้องไปรู้จนจบแล้วทีนี้ก็เลยต้องจบอภิธรรมขั้นนั้นขั้นนี้จึงจะตรัสรู้ได้คนที่จบก็ไม่ตรัสรู้อีกแล้วจะทำไงทีนี ้ก็คือดีในแง่ของการนำไปใช้สอนผู้อื่นต่อ คือมันเกื้อกูลน่ะหมายความว่ายิ่งเรารู้รายละเอียดเยอะเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยคนมันมีต่างๆกันแต่คนนี้เราพูดแง่นี้พอทีนี้เราไปเจออีกคนในแง่นี้เราไม่มีรายละเอียดให้เขาทีนี้ถ้าเรามีรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมเนี่ยเราเจอคนไหนเราก็ว่าได้ทั้งนั้นมันก็ดีในแง่นั้นถ้าพูดในแง่หนึ่งก็คือพระอรหันต์ทุกองค์ท่านเข้าถึงสาระของอภิธรรมหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องไปพูดรายละเอียดคือจะเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานสาระของมันก็คือสภาวะความจริงของโลกและชีวิตถ้าพูดในแง่หนึ่งหรือสภาวะธรรมตามที่มันมีอยู่ซึ่งมันก็เคลื่อนไหวเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปฏิบัติต่อมันไม่ถูกก็เกิดปัญหาเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าปฏิบัติถูกวางใจถูก มีปัญญารู้เท่าทันความจริงจิตดีผุดหลุดพ้นไม่ไปยึดติดมันมันก็ไม่มีความทุกข์สว่างสวยและก็ว่าไปอย่างเงี้ยมีอะไรสงสัยก็ถามมาอ้าวนิมนต ์คือในกรณีที่ท่านเรียนอภิธรรมนะครับแต่ว่าพอใครพูดอะไรท่านก็จะใช้วิชาการพวกนี้เหมือนกับเป็นอาวุธคอยกันตัวอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนกับว่ากลายเป็นคนที่ต้องผลักออกไว้ก่อนนะครับแล้วเราในฐานะคนที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีท่าทีปฏิบัติต่อท่านยังไง ต้องยกย่องท่านด้วยจะยกย่องในแง่ความรู้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆพูดค่อยจากันอย่าไปผีผลามคือไม่มุ่งความแตกแยกไม่มุ่งความขัดแย้งแล้วก็มีจิตเอ็นดูเมตตากรุณาแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่ามันทำให้เกิดทิฏฐิได้ง่ายแต่เราต้องยอมรับความจริงคือมันก็เป็นได้ทันนั้นแหละมนุษย์เราเนี่ยเป็นพหูสูตรก็คือเรียนรู้มากมันก็เกิดมานะถือตัวภูมิพองขึ้นมาถ้าแรงก็ยกตนข่มผู้อื่นปฏิบัติในทางสมาธิเจริญจิตภาวนาได้สมาธิได้ฌานก็ยังไม่หมดกิเลสก็เกิดความภูมิพองขึ้นมาเกิดมานะอีกแหละก็เป็นปัญหาได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยมันก็มีสองด้านเนี่ยด้านปริยัติกับปฏิบัติที่ท่านเน้นในสมัยพุทธกาลก็มีจนกระทั่งพระมหาสาวกองค์หนึ่งชื่อมหาจุนทะก็ได้สอนพระสูตรหนึ่งไว้ท่านเรียกพระพวกหนึ่งว่าเป็นพระธรรมโยคาเป็นพระผู้ประกอบธรรมก็หมายความเป็นผู้ที่เป็นนักคิดในเรื่องของหลักธรรมะแล้วก็เอามาประยุกต์สั่งสอนอะไรต่างๆได้เก่งพวกนี้ก็พวกหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนักปฏิบัติที่สมัยนั้นท่านไม่มีศัพท์นี้หรอกท่านใช้คำว่าชายีเป็นนักฌานก็ชอบไปบำเพ็ญฌานนั่งปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิอะไรเงี้ยถ้าใช้ศัพท์สมัยที่เราคุ้นกันก็จะเด่นอยู่สองฝ่ายเนี่ยนี้ก็คงจะต้องมีปัญหาระหว่างสองพวกเนี่ยซึ่งรวมทั้งพวกถือหางด้วยอะไรด้วยฝ่ายพระที่ประกอบธรรมก็จะว่าฝ่ายพระที่เป็นนักฌานว่าวันวันนึงก็ไม่ทำอะไรได้จะนั่งก็ไม่พูดไม่จานั่งเงียบอยู่เลยทีนี้พระนักฌานก็ว่าพระฝ่ายประกอบธรรมนี่บอกวันๆไม่ได้ทำอะไรก็ได้แต่พูดจ้อมหาจุนทะท่านก็บอกว่าเนี่ยพระที่เป็นนักฌานก็ควรจะได้ระลึกนึกถึงท่านที่ประกอบธรรมว่าโอ้ท่านเหล่านี้นะเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณความดีที่หาได้ยากได้คุ้นคิดได้สามารถนำเอาธรรมะมาแจกแจงอธิบายให้คนอื่นรู้เข้าใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยฝ่ายนักประกอบธรรมก็ควรจะระลึกนึกถึงและพูดถึงพระนักฌานว่าโอ้ท่านเหล่านี้นะเป็นผู้ที่พิเศษจริงๆน่ายกย่องได้มีประสบการณ์เฉพาะตนที่คนทั่วไปจะหาได้ยากประสบการณ์ลึกซึ้งทางด้านจิตใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ให้สรรเสริญกันและกันและที่จริงทั้งสองฝ่ายนี้ก็มาเป็นตัวประกอบที่ทำให้ส่วนรวมเนี่ยมันครบสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าอาจจะหนักไปทางนี้หน่อยอาจจะหนักไปทางนี้หน่อยแต่รวมแล้วก็ทำให้มีความชำนาญพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็เพราะแต่ละคนก็ไม่มีเวลาที่จะไปทำให้ครบสมบูรณ์ทั้งสองด้านซึ่งอาจจะมีแต่หาได้ยากโดยทั่วไปก็ได้ผู้ที่เด่นไปทางโน้นหรือเด่นไปทางนี้แล้วเมื่อพูดถึงในแง่ส่วนรวมก็คือมาประกอบกันให้สมบูรณ์ถ้าคนเรามองกันอย่างนี้ก็จะทำให้ส่วนรวมนี้สามัคคีแล้วก็ทำให้กิจการส่วนรวมก็จะดำเนินไปได้ดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยท่านก็สอนในก็มีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลและปัญหาเหล่านี้คือบางทีเราไปเน้นในทางติเตียนพอเรามองพระเถระรุ่นก่อนบางทีเราก็ไปมองในแง่ว่าโอ้ท่านบกพร่องขาดในแง่หนึ่งเราก็ต้องเห็นใจท่านเกิดในยุคสมัยนั้นสภาพแวดล้อมอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่จะเอื้อบางทีก็ไม่มีให้ท่านแล้วท่านก็ได้อย่างนั้นแล้วบางทีท่านอยู่ในพื้นฐานสภาพทุนมีแค่นี้แล้วท่านก็ ช่วยก้าวมาให้ได้แค่เนี้ยเราก็เราก็เห็นว่าท่านก็ได้ช่วยส่วนรวมมาได้แค่นี้นะก็โมทนาแล้วเราก็มาช่วยกันต่อมันจะมีสุดโต่งสองพวกหนึ่งก็ไปด่าพวกนี้ไม่ได้ความทำไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ถึงทีนี้อีกพวกหนึ่งก็จะไปยึดติดวันเนี้ยโดยอาจจะไปยึดติดเพราะเป็นสายหรือเป็นครูอาจารย์หรืออะไรก็ตามของตัวก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องอยู่อย่างเงี้ยก็เลยทำให้ใครไปเลยต่อจากนี้ก็ถูกขัดขวางมันก็เป็นสุดโต่งสองแบบพวกหนึ่งก็เลยกลายเป็นไปดูถูกติเตียนพวกเก่าอีกพวกหนึ่งก็กลายไปว่าต้องไปยึดเก่านี้จะไปไหนไม่ได้ก็สุดโต่งทั้งคู่ก็ให้คนเห็นคุณค่ากันเท่าที่มีเท่าที่เป็น